eman eskuin, eskuin, ezker eskuin saiestu. Kostale kosta kosta eta matraida babestu. Pentsatzen ez zuin, aldetik dator kabilkada. Jasan, jasan, jasan ta iraunta zirgitutik eman. Basa eratan zera gorde da. Itzalekin da bilgudukan, tente borokan, irabaziala galdu berdindu. Garaitua sekulan, buralde intsumituan, zapatiztek deitutako eslurikasen.com. Maika girela, esaiok, mundu mailako astopitoko konplot. Garaia jingo zaigu itzala besarkatzeko, tangain karga emozionala pausatzeko. Anaitxe piari errakok, xintxikatuko ditugula, utziko utela azala, eta Big Brother errakok, izizorra nadila. Biktimak, duela ogoi urteko galderari atzo eman genion erantzuna. Nazisonisten bonpepean direla erori, ogoi mila urdu zuia entzuna. Nork zuen olako ikusi, ere oraldi bako txatik dantza pausu bat beharko da ikasi. Baina hemengo muztuen bizio, jen fortuna papuretan bizi. Lana emaiten baitio, zure aita osaba ala onzoari. Ta zer egin zentazuen aldaji, independentzi eta kolektibizazio. Beldurra dute ahma, urdiakintza, etekinetan itotzen ari ahmagintza. Geninetik ez uste, egesitetzearen irakaspenetan. Hilak ez direla soilik behan zapenetan, alde jai ibiltzen, gudukan diak dute. Zuaren alde, jepikatzea de balde, ojoitzen alzare. Kortxikako gau urdinetaz, hori galde. Ra ez bat ez bi eunkakadi, kanetaz bete saski. Jesdea komandoa, noski. Komantxen ajera erri ementxe, izan dadila ipareko jalezko etxe. Untzaltzumen ondotik nike, unibertsuari bidaltzen bertso. Altsauza besarkatzeko, bero, bero, berean aitxikia bilakatu zela. Roncho! Ikortzen dizkizut mila musu, enegezi puntetian txitia batezi. Misile uri bat txezaren modu itxu, ametxetan usu. Bake pixkat gozatzeko hain bailusu. Kapitalismoa desagertu hartio, bat libro ez deno, ni ere ez nago.